Ta płyta ma dwa oblicza. Pierwsze to takie oblicze, którego słuchaliśmy przed momentem, czyli dosyć łagodne, trochę przewidywalne, ciepłe, dobre miejsce do słuchania. Califone, przy okazji zespół, Echo Mine, tytuł płyty. A druga część płyty, i ona jest tak do połowy, do trzeciego utworu. No a potem zaczynają się eksperymenty, które chciałem dzisiaj Państwu pokazać, ale jakoś tak mi tu one nie pasują do pozostałych utworów. Więc polecam samodzielną eksplorację Echo Mine, nowy album zespołu Califone, amerykańskiego zespołu. No dobrze. Haya the Kite. Bardzo proszę. I'm fitted to a frame among hologram trees. Losing all hope was close to freedom, whatever comes first. I'm fitted to a frame among hologram trees. It's not that hard. Helene Hevik, czyli Haya the Kite, norweski zespół, który nas raduje każdym nagraniem i ono zawsze takie ciepłe, jak kompletnie nie z Norwegii. A jeżeli chodzi o taką muzykę, którą lubimy, której słuchaliśmy ostatnio w Mikrokosmosie, to mam dla Państwa ogłoszenie. Autopromocja. Myśliwiecka 357. Goście. Bela Komoszyńska z zespołu Sorry Boys i Mark Almond. Ona opowie o ostatnich jak do tej pory swoich koncertach, a on o swojej najnowszej płycie Chaos and Dancing Star. Zapraszam dziś na Myśliwiecką 357. Oczywiście od 16 do 19 w Trójce. Piotr Stelmach. Autopromocja. A my z Norwegii przenosimy się do Australii. A skoro koncert jest w Brisbane, no to nic nie stoi na przeszkodzie, żeby zaśpiewać razem taki utwór. Czytam z ekranu, sąsiedzi stukają w mój sufit, pisze pani Mirka. Tak, i w ogóle jest to płyta. No właśnie, jeżeli mają państwo miłych sąsiadów, to zdecydowanie na słuchawkach i najgłośniej, jak się tylko da. Bo patrząc na, po pierwsze, na umiejętności zespołu i Street Band, i Bruce'a Springsteena, a po drugie jeszcze na skład utworowy na tej płycie, to naprawdę, to słuchawki powinny być nie na kablu, tylko jakoś bezprzewodowo. Twist and Shout, Can't Help Falling in Love, Boom Boom, Stayin' Alive, Highway to Hell, Lucille, Brown Eyed Girl i tak dalej, i tak dalej. Płyta The Life Series Songs Undercover Bruce'a Springsteena sprzed tygodnia. W dzisiejszym mikrokosmosie na antenie Trójki. A jeszcze, jeżeli chodzi o dinozaury, chodziło oczywiście o dinozaurów rocka, to ktoś napisał, że trzeba sobie zasłużyć na to miano, że nie można zostać dinozaurem z racji wieku, ale można zostać weteranem z racji wieku. I takich weteranów, proszę, mamy przed sobą. I like what you're getting out of me. Back in the center and I'm free. Back in the city and I. Back up in heaven, I believe. The bird on the wire is me. Pain in the corners in a drop-top diamond ring. Bleed now, you're fading away. Mogę powiedzieć, że to pierwsza solowa płyta Grega? Trochę mogę tak powiedzieć. Przed sekundą się ukazała i jeżeli chcieliby państwo wiedzieć coś o niej więcej, poza przesłuchaniem dwóch utworów, które się zmieszczą w dzisiejszym mikrokosmosie, to zapraszam na niedzielny Minimax. Tam Greg Dulli będzie opowiadał o swojej nowej płycie. No i też Piotr zapowiadał, że będzie trochę więcej z tego albumu niż dwa utwory. To zapraszam w niedzielę po 22, a u nas jeszcze jedno nagranie z nowego albumu Grega. Cool. Random Desire. To tytuł albumu, który się właśnie ukazał. Greg Dooley kiedyś, a może trochę teraz też. Afghan Weeks kiedyś, dziś już raczej nie. Twilight Singers i kiedyś The Gutter Twins. Obecnie chyba najbardziej kariera solowa Greg Dooley. A jeżeli chodzi o te dwa zespoły, które wymieniłem przed chwilą, no to wypada mi powiedzieć, że 3 maja Mark wyda nową płytę. Ugly. I'm so very ugly. I'm ugly inside and out. There's no denying. Love me. Why would you ever love me? No one has ever loved me, a pretty baby. Skeleton key. It won't open up. It won't open any lock I have on me. Rusted, bent and rusted, your precious skeleton key. I spent my life trying every way to die. Is it my fate to be the last one standing? Don't you know it's a crime? All the shadowy peaks I climb, and I have yet to ever be remanded. Yes, I have yet to ever be remanded. You try to hold me. I clearly see my own way to the other side. Yes, I will make my own way to the other side. Crying. Quit your crying. Sun will likely rise again tomorrow. If you follow me down through the underground, I would hook the leash upon your collar. Nothing good is sustained. I'd gladly accept the blame, but all my words won't add up to a dollar. Yes, all my words won't add up to a dollar. Love me. Don't say that you love me. Nobody has ever loved me yet, pretty baby. Crying, quit your crying. I have 10,000 tears that you can borrow. Come on, follow me down through the underground, and I'll song of sorrow. I will sing to you a sweet, straight song of sorrow. I will sing you all a sweet, straight song of sorrow. I will sing you all a sweet, straight song of sorrow. Skeleton. Oh yeah, yeah. Skeleton key, bent and rusty. All of your dreams are locked away. The hands have stopped on the timekeeper's clock, and you have got to learn to breathe underwater. Yeah, you have got to breathe and breathe underwater. Skeleton key, bent and rusted, as broken as the heart the dirt has eaten. Love me, don't pretend I love me. I've lost enough to know when I am beaten. I've lost enough to know been beaten. I've lost enough to know when I've been beaten. Yes, I have lost enough to know. When I've been beaten. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. Na antenie Trójki nowy singiel Marka Lanegana. Drobna poprawka. 8 maja ukaże się album Straight Songs of Sorrow Marka Lanegana. Będzie 15 utworów, cała godzina. Myślę, że tutaj nie będzie zbyt ostrego grania. Raczej będzie smutek. Takie mam przeczucie. No nic, sprawdzimy. Myślę, że single się pojawią kolejne. A jeszcze debiutant w mikrokosmosie się zmieści. Nazywają się Drums i pochodzą z Kanady. I hear your voice ringing out over the water. It's 6 o'clock and no one else is up. And with your call, dorsals of resident orca cut through the top of the blue bottomless bar. Caretaker, take care. Well, Nazywa się on Christopher Smith, podpisuje się jako Drums i pochodzi z Vancouver. Pozdrawiamy, Vancouver. Spoglądam na zegar, 19 minut do godziny 6, czas, no chyba wkraczamy w strefę kropek. Mam wrażenie, że to jest taka młodzieńcza energia, którą oni w sobie mają. Potrafią napisać najpiękniejszą piosenkę świata, ale są młodzi i nie chcą jej jeszcze napisać. Chcą ją trochę popsuć, trochę, żeby było nie tak jak trzeba, bo wtedy jest ciekawiej. Lanterns on the Lake, Every Atom, absolutne mistrzostwo świata. Matthew Good za to jeszcze też kropki postawi. To the street, the city silent in the darkness. And as I walked, I heard the sound of your heart there beating, still and sweet and unsuspecting, of the notes sitting on the counter, put down in a hurried hand, ill-conceived and poorly written. I threw my phone into the trash. As I walked, I felt the washout of disappearing. Oh, the I powiedziałem wcześniej. Pozdrawiamy Vancouver, a pan Krystian pisze Vancouver. Pozdrawia wzajemnie. Panie Krystianie, gdy pan był blisko Coquitlam, to zapraszam tam. Tam mieszka właśnie Matthew Good, którego słuchamy. Kolumbia Brytyjska. I przepiękna płyta Moving Walls. Butterfly, but also in the moth. There's beauty in the sinner before and after he got lost. There's beauty in the traitor, if freedom's on the line. There's beauty in the outcast, if beauty saves your life. I keep on I keep on moving, keep on historii kokitlam ciąg dalszy. Pan Krystian pisze: moja żona jest fotografem. Kilka lat temu zrobiła dwie sesje dla Matthew Gooda i jego rodziny, a do kokitlam mamy całkiem niedaleko. No to proszę, jak pięknie. Trzeba słuchać trójki, żeby usłyszeć swojego niemalże sąsiada. A to dobrze, to znaczy, że dobre utwory do nas docierają. Proszę go pozdrowić, jeżeli spotkacie się kiedyś, proszę przekazać, że nagrał fantastyczną płytę Moving Walls. I to tyle na dziś. Zostało mi jedno nagranie Bruce'a Springsteena z tej coverowej składanki na do usłyszenia i na dobrego tygodnia. Grażyna Oczkowska, Grzegorz Zembrowski. Dziękujemy. Never meant to cause you any pain. I only wanted to see you laughing. Only wanted to see you laughing in my purple rain. Purple rain, purple rain. Purple rain, purple rain. Purple rain, purple rain. I only want to see you living in the purple rain. Never want to be your weekend lover. Only want to be some kind of friend. Maybe I can never steal you from another. It's such a shame our friendship had to end. Purple rain, purple rain. Something new that means you too. You say you want a leader, but you can't make up your mind. I think you better close. Let me guide you, darling, to the purple rain. Purple rain. Thank you.